Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimiz Tevbe suresi 27. ayeti kerimesinden başlıyor. Rabbimiz buyuruyor ki: "Sümme yetubullahu min ba'di zalike ala men yeşa. Vallahu gafurur rahim." Evet. Bir önceki dersimizde Rabbimiz Allah'a inananlara ve Allah'ın elçisine Allah katından bir sükunet ve emniyet indirdiğini, savaşta görmediğiniz ordularla sizi yardım etmek suretiyle, size yardım etmek suretiyle sizi muzaffer kıldığımızı görmüyor musunuz demişti. Bu okuduğumuz 27. ayet-i kerimede de Rabbimiz buyurur ki: "Ama bütün bunlara rağmen Allah tevbe isteyen kimsenin tevbesini dilediği şekilde kabul eder. Allah çok bağışlayan ve çok acıyandır." buyuruyor. Yani hatamız olabilir, kusurumuz olabilir, namazda da hatamız olabilir, savaşta da hatamız olabilir. Namazdaki hatalarımızı zaten biliriz. Savaşta nasıl hata olur? Kişi kendine güvenir, silahına güvenir, dolayısıyla mağlup olabilir. Allah'a güvenmesi gerekirken, tevekkülü Allah'a yapması gerekirken onlara güvenebilir. Bu yüzden de Rabbimiz "Sümme yetubullahu min ba'di zalik." İşte bunlara rağmen Allah tevbe isteyenin tevbesini kabul eder. "Vallahu gafurur rahim." Allah çok bağışlayan ve çok acıyandır. 28. "Ya eyyühellezine amenu innemel müşrikûne necesun felâ yakrabul mescidel harame ba'di amihim hâzâ. Ve in khiftum aileten fesevfe yu'nîkumullahu min fadlih. İnşa'a innallâhe alîmun hakîm." Evet. Kabe'den bahsediyor. Mekke'den bahsediyor. Kutsal beldeden ve kutsal mekandan bahsediyor. Ve buyuruyor ki Rabbimiz: "Ey iman edenler, dikkat edin, Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıranlar, Allah'ın yanı sıra başka tanrıların, başka kanun koyucuların da kanun koymasını kabul edenler, Allah'ın yanı sıra başkalarını da ilah olarak, tanrı olarak kabul edenler." Yani müşrikler necesün, düpedüz, kirli, pis, murdar olup kirlenmiş kimselerdir. Kafası kirlenmiş, kalbi kirlenmiş, beyni kirlenmiş, inancı kirlenmiş, hepsi bitmiş. Müşriktir bu. Müşrik kimse necistir diyor Rabbimiz. Allah'la birlikte başka kanun koyucu tanıyanlar müşriklerdir ve necistir, murdar kimselerdir. فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ بَعْدِ عَامِهِمْ هَذَا. Bu yüzden bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a onlar yaklaşmasınlar. İman etmeyen kimsenin Kabe'de ve çevresinde işi yok. Müşrik kimsenin Kabe'yi tavafta işi yok. Onlar müşrik oldukları için oraya giremezler. Bugünden itibaren, bu yıldan itibaren onların oraya girmesi yasaklanmıştır. Bazı kimselerin Mescid-i Haram'a gelmemeleri sebebiyle İktisadi hayatınız bozulup yoksulluğa düşmenizden kaygı duyarsanız, o zaman iyi bilin ki Allah dilerse sizi bolluk ve cömertliğiyle zengin kılacaktır. Çünkü Allah sınırsız bilgi sahibidir ve yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. Yani ekonomik yönden hacılar gelmezse iktisadiyatımız çöker endişesine gerek yok. Allah ayarlamış bu işi. İbrahim Aleyhisselam döneminden beri onun duası hürmetine bütün dünya üzerindeki Müslümanlar oraya akın akın geliyor. Evet, korkmayın, endişe etmeyin ama müşrikleri de oraya sokmayın. Allah'la birlikte başka kimselere, başka putlara, heykellere tanrısal nitelikler yakıştıranları oraya sokmayın. Kafirleri oraya sokmayın, onların orada işi yok. Yani onların oraya girmelerinin yasaklandığını da böylece bu ayet-i kerime bize bildiriyor. Allah sınırsız bilgi sahibi olup yaptığı her şeyi, koyduğu her kanunu yerli yerince yapandır ve koyandır. Evet, 29. ayet. قَاتِلُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ hatta yu'tul cizyete an yedin ve hum sagiru. Evet, burada da ehli kitaptan bahsediliyor. Bize de kitap verildi diyenlerden, Allah'a da ahiret gününe de inanmayan, Allah'ın ve peygamberinin haram kıldığı şeyleri haram tanımayan, gerçek din olan İslam'ı din olarak kabul etmeyen kimselerle Allah'ın dininin egemenliğini kabul edinceye kadar savaş yoluyla baş eğdirip kendi elleriyle cizye denilen mal ve canlarını koruma bedel olan vergiyi ödeyinceye kadar savaşım. Ehli kitap denilen kimselerle. Yani biz de semavi bir dine inanıyoruz diyorlar Hristiyanlar veya Yahudiler. Ama İslam geldikten sonra hepsinin hükmü kalkmıştır. İslam'a inanmak mecburiyetindedirler. Biz kilisemize veya havramıza gideceğiz. İslam'ın bayrağı ve sancağı altında yaşayacağız. Belli bir cizyede vereceğiz derlerse yaşayabilirler. Her yıl kişi başına İslam devletinin takdir ettiği meblağı ödedikten sonra İslam'ın bayrağı ve sancağı altında yaşayabilir. Yaşama imkanı var. Değilse mümkün değil. Onlarla da savaşın diyor Rabbimiz. Katilullezine la yu'minuna billahi ve la billevmil ahir ve la yuharrimuna ma harramallahu ve rasuluhu ve la yedinuna dinel hakkı minellezine utul kitab hatta yu'tul cizyete an yedin ve hum sagirun. Evet. İslam'ın defterdarlığına gelecekler, maliyesine gelecekler, para yatıracaklar. An yedin ve hum sagirun. Nakit yatıracaklar parayı. Senet çek geçmeyecek. Vade farkı olmayacak, vade olmayacak. Evet, ve sagirun alçak vaziyette, rezil vaziyette. Müslüman İslam devletine para yatırırken bu benim devletime katkımdır diye sevine sevine yatıracak. Bu kafirler ise, bu ehli kitap denilen kimseler ise, bu cizye vergisi ödeyen kimseler ise alçak vaziyette kafasını yere ermiş böyle pis bir vaziyette gelip bu benim cizye vergim, iman etmediğimden dolayı, gavurluğuma devam ettiğimden dolayı ve İslam'ın bayrağı sancağı altında yaşadığımdan dolayı vermem gereken vergi diyerek verecek böyle yavaşça sivişip gidecek. An yedin ve hum sağırın. Nakden verecek, elden verecek ve alçakça vermiş olacak diyor Rabbimiz. 30. ayet. Tevbe suresi 30. Ve galetil yehudu Uzeyrun ibnullah ve galetin nesara el mesih ibnullah. Zalike kavluhum bi efvahihim yuzahi'una kavlellezine keferu min qabl qatalahumullahu enna yufekûn. Kimileri diyor ki çağımızda çıkmış. Sen Müslümanım diyorsun, o da Hristiyanım diyor. Senin ondan farkın yok, onun senden farkı yok. Öbürü ben Yahudiyim diyor. Birbirinizden farkı yok, hepsi cennetliktir diyenler çıkıyor. Allah da diyor ki bu ayette. Allah da Tevbe suremizin 30. ayetinde buyuruyor ki ve kâletil yahud, Yahudiler diyorlar ki Uzeyrun ibnullah, Üzeyir Allah'ın oğludur. Ve kâletin nesara, Hristiyanlar da diyorlar ki el mesih ibnullah, İsa Allah'ın oğludur. Bitti. Böyle dedikleri için zaten müşrik oldular, zaten yavur oldular. Her ne kadar biz Allah'ın gönderdiği Tevrat'a veya İncil'e inanıyoruz diyorsa da böyle bir inanç sahibi ise, Üzeyr Allah'ın oğlu, İsa Allah'ın oğludur diyorsa bunların işi bitmiştir. Müslüman sayılmaz bunlar. Ehli kitap denilen kimseler bugün gavur olmuşlardır, gavur sayılırlar. İşte burada Rabbimiz onların gavur olduklarının birer işaretini gösteriyor burada. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur demek suretiyle kafir oldular. Hristiyanlar da İsa Allah'ın oğludur demek suretiyle kafir oldular. Bu sözler daha önce inkara sapanların söylediklerine benzer şekilde ağızlarıyla geveledikleri cahilce sözleridir. Allah kahretsin onları. Nasıl da haktan sapıp yüz çeviriyorlar. Evet, hepsi Müslüman olduğunu söylemeye çalışıyor. Ben de Allah'a inanırım. Ben de Allah'ın gönderdiği Musa'ya, İsa'ya, Tevrat'a ve İncil'e inanırım diyor ama hayatında, inanç sisteminde bozukluk var. Üzeyir Allah'ın oğludur diyerek gerçek inançtan dışarıya çıkmış oluyor. İsa Allah'ın oğludur diyerek onlar da gerçek İslam inancından, vahiyden, Allah'ın gönderdiği sistemden dışarıya çıkmış oluyorlar. Böylece onlar kafir hükmündedir. Dolayısıyla İslam devleti bunlara da savaş açacaktır. İslam bunlara da savaş açacak. Gelin Müslüman olun. Hayır olmuyoruz diyorlarsa cizye verin gelin bizim bayrağımız altında yaşayın. Onu da vermek istemiyoruz diyorlarsa onlarla savaşacak. Verirlerse de böyle verecek. An yedin ve hum sağırun. Alçak ve bayağı bir şekilde evet İslam maliyesine gelecek. Oraya parasını yatıracak ve an yedin ve hum sağırun. Kafa tutarak değil. Böyle ezik bir vaziyette, ezilmiş bir vaziyette hemen parasını ödeyip cizyesini Müslüman olmadığım için, gavurluğumu sürdürdüğüm için onun vergisini veriyorum diye vergisini verip sıvışıp gidecek kenarda. 30. ayeti de böylece öğrenmiş olduk. Tevbe suremizin 31. ayeti. İttekazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah vel mesih ibne meryeme وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوْ سُبْحَانَهُ أَمَّا يُشْرِكُونَ Bunlar Allah'tan başka hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Sadece Üzeyr'i değil, sadece İsa'yı değil, kendi hahamlarını ve papazlarını da Rab edindiler. Adi bin Hatem'i hatırlayalım. Yeni Müslüman olmuş, bu ayeti kerimeler nazil olunca, biz papazlarımızı ve hahamlarımızı, rahiplerimizi Rab edinmezdik diyor. Evet, Adi bin Hatim, peygamberimizin bu ayeti kerimeleri söylediği an diyor ki, biz papaz ve rahiplerimizi Rab edinmezdik. Yani onları ilah ve tanrı kabul edip, önlerinde eğilip, rükû ve secde yapıp onlardan bir şey istemezdik. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki, siz onların sözünün üzerine söz kondurur muydunuz? Ne derlerse aynen tutar mıydınız? Evet tutardık. Öyleyse siz onları Rab edinmiş oluyorsunuz buyuruyor. Yani Rab edinmek, onun kanun koyuculuğunu kabul etmek demektir. Papazlar diyor ki, şu andan itibaren şöyle yapacaksınız. Tevrat'ta var mı bu? Hayır. İncil'de var mı bu? Hayır. Kanunu kendileri koyuyor. O günün insanı da onlara itaat ediyor. Tamam diyor, bu böyle söylediyse doğrudur, vardır bir bildiği. Bugün de böyle yapıyor millet. Allah şöyle diyor diyorsun, hiç dönüp bakmıyor. Peygamber şöyle diyor diyorsun, yine dönüp bakmıyor ama falan şöyle diyor, falan böyle diyor deyince vardır bir bildiği diyor. Onun bildiğini, bir şeyler bildiğini zannederek onun arkasında gidiyor. İşte o günde Yahudiler ve Hristiyanlar kendi papaz ve hahamlarını da Tanrı edinmişler. Erbaben min dunillah. Allah'ın yanı sıra veya Allah'ın dununda. Allah en üstündür ama Allah'ın yanı sıra başka tanrılar, ilahlar da vardır diyerek onları da Tanrı edinmişler o insanlar. Meryem oğlu İsa'yı, Mesih'i de Rab edindiler. O da Allah'tan bir parçadır, o da küçük Allah'tır demek suretiyle. Halbuki onlar ancak gerçek olan bir Allah'a kulluk etmeleri emredilmişti bunların. Tek olan Allah'a kulluk edilir. Tek olan Allah'ın kanun koyuculuğu tanınır. Onun dışındakilere hiçbir şekilde hayat hakkı tanınmaz. Çünkü Allah'tan başka gerçek ilah yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden bütünüyle uzaktır ve yücedir. Evet, Rabbimiz burada bu gerçeği de bize bildirdi. Ehli kitap denilen Yahudi ve Hristiyanların da müşrik olduklarını, kafir olduklarını, dinden çıktıklarını, Allah'la birlikte papazlarını ve hahamlarını Rab edindiklerini, bu yüzden de onların kafir olduklarını bize bildirmiş oldu. Yani onlarla da bugün savaşılabilir. İslam orduları, İslam devleti onlarla da savaşacaktır. Çünkü onların inançları da bu şekilde bozuktur. يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَ اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Allah'ın yol gösterici nurunu ağızlarındaki laf kalabalığı ile batıl söylentilerle söndürmek istiyorlar. Evet, kıyamete kadar böyle olacak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an okurken gürültü çıkarın da kimse Kur'an'ı dinleyip aman ha Müslüman olabilirler diyorlardı. Bugün de gerçek hakkı, hakikati, doğruyu insanlara öğreten insanların öğretmesine engel olmak için, yani Allah'ın yol gösterici nuru olan Kur'an'ı kafalardan, kalplerden, zihinlerden, radyolardan, televizyonlardan, gazetelerden, basından, yayından silmek için ağızlarındaki laf kalabalığıyla, batıl söylentilerle söndürmeye çalışıyorlar. Gerçekten de söndürüyorlar yani. Söndürmeye çalışıyorlar, çabalıyorlar. Söndürmeleri mümkün değil. O mutlaka yanacaktır. Kıyamete kadar o ateş devam edecektir. Ama yer bırakmıyorlar bunlar. Hiçbir radyoda, hiçbir televizyonda, hiçbir basında Allah'a, peygambere yer ayrılmıyor. Dolayısıyla toplum, onları dinleyen toplumun gündeminde değişik şeyler oluşuyor. Allah yok, peygamber yok. Gündemde oluşan nedir? Onların verdikleri neyse o. Onlar neyi pompalıyorlarsa gündemde o var. Onun dışında hiçbir şey yok. Öyleyse yuridun en yutfi'u nurallahi bi efvahihim ve yeballahu illa en yutimme nurah ve lev kerihel kafiru. Kafirler istemese de, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler istemese de Allah nurunu tamamlamayı istiyor, tamamlayacaktır. Evet. Böylece Rabbimiz bize bu gerçeği de bildiriyor. İslam düşmanları, din düşmanları, Allah ve peygamber düşmanları yeryüzünde Allah'ın nurunu söndürmek için, gündemden kaldırmak için, kafalardan kaldırmak için daima onun yerine başka şeyler koymaya çalışıyorlar. Böylelikle de Allah'ın nurunu söndürebileceklerini zannediyorlar. İmam Hatip okullarını kapatıyorlar, Kur'an kurslarını kapatıyorlar. Şu yaştan küçükler Kur'an kursuna gelemez diyorlar. Gelmeyecek diyorlar. Yasak diyorlar. Ne demek bu? Tam öğrenme çağında Kur'an'dan, dinden, imandan insanları uzaklaştırmak. İşte Allah'ın nurunu söndürmeye çalışacaklar. İnsanların elleriyle yaptıkları, kendi güçleriyle yaptıkları binaları gasp edecekler. İmam Hatip ve Kur'an kursu adı altında yapılan binaları gasp edecekler. Gaye ve maksat, yuridûne en yutfi'û nurallâhi bi efvâhîm. Ağızlarıyla Allah'ın buralarda gösterilen nurunu söndürmeye çalışacaklar. Ve yeballâhu illâ en yutimme nurahu ve lev kerihel kâfirûn. Fakat Allah bunun gerçekleşmesine izin vermeyecektir. Kur'an kurslarını da kapatsanız, İmam Hatip'leri de kapatsanız bu din mutlaka bir başka taraftan filizini verecektir. Bitti. Üniversiteye almasanız da bu mutlaka filizini verecektir. Size yer yok, hayat hakkı yok da deseniz mutlaka bir başka yerden filizini verecektir. Ve Allah, çünkü Allah böyle istiyor. Ve Allah nurunu tamamlamak istiyor. Ve lev kerihel kafirun. Kafirler, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler bu işi sevmeseler de hoşlanmasalar da bu böylece olacaktır. Evet. O Allah ki huvellezî ersele rasûlehu bilhudâ ve dînil hakkı liyuzhirahu aleddîni kulli velev kerihel müşrikûn. O Allah ki Allah'tan başkasına ilahlık yakıştıranlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlerden üstün kılmak için peygamberlerini doğru yol ve gerçek din üzere göndermiştir. Binlerce peygamber gönderilmiş. İnsanlar yoldan çıkınca, insanlar şeytana uyunca, insanlar arzu ve heveslerinin peşinden gitmeye başlayınca Allah peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor. Gelin doğru yola. Saptınız, doğru yoldan dışarıya çıktınız, gelin diye Allah peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor. Hidayeti, doğru yolu bildirecek bu şekilde kitap ve peygamberler gönderiyor. Gayesi ve maksadı nedir Allah'ın? لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ. Yeryüzündeki bütün sistemlere, bütün hayat tarzlarına Allah'ın dinini hakim kılmak, Allah'ın dinini üstün getirmek. Bütün gaye ve maksadı Rabbimizin bu. Yeryüzünde sadece din, hayat tarzı, yaşama biçimi Allah'ın dediği gibi olacak. Böyle oluncaya kadar savaşmakla emrolundu Müslümanlar. İslam ordularının tek gayesi, yeryüzünde İslam'ın dışında başka bir sistem, başka bir rejim, başka bir hayat tarzı olmayacak, görülmeyecek. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. Müşrikler hoşlanmasa da, müşrikler istemese de, müşrikler böyle bir şeyden uzak dursalar, böyle bir şeyin gerçekleşmesinden hoşlanmasalar bile, Allah böyle olmasını murad ediyor, böyle olmasını istiyor. Evet. 34. ayet. Ya eyyühellezine aminu. İnne kesîran minel ahbâri vel ruhbâni le ye'külûne emvâlen nâsi bil bâtıl ve yasuddûne an sebîlillâh vel lezîne yeknizûne zehebe vel fizzete ve la yunfikûneha fî sebîlillâh febeşşirhum bi azâbin elîm. Ey iman edenler! Bilin ki hahamların ve rahiplerin çoğu, haham ve rahip din adına, yani dini yönde önder sayılan, lider sayılan kimseler. Bizim Türkçe'de hocalar diyelim. Bizim Türkçe'deki önderler ve liderler, imamlar dediğimiz, hocalar dediğimiz kimseler. Evet, onlar hahamlardır. Onlar rahiplerdir. Çoğu insanların mallarını haksızca yiyip yutuyor. Ve onları Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Papazlar Allah'ın yolundan alıkoyuyor. Hahamlar Allah'ın yolundan alıkoyuyor. İnsanları Allah'ın yolundan alıkoymak için, doğru yoldan dışarıya çıkarmak için kendileri para alıyorlar, cennetten arsa satıyorlar. Kendileri insanlardan işlediğiniz günahların bedeli şudur: o kadar parayı bize verirseniz günahınızı affettiririz, günahınızı çıkarırız demek suretiyle insanların günahlarını affettireceklerini söylüyorlar ve para alıyorlar. Aldıkları bu paralar haksız kazançtır. Aldıkları bu paralar insanlara cennet vermek üzere, İsa'nın yanı başından arazi veya parsel satmak üzere aldıkları bu paralar haksız kazançtır. İşte onlar insanların mallarını haksızca yiyip yutuyor ve onları Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Niye hocaya gidiyorsun? Niye papaza, hahama gidiyorsun? Doğruyu öğrenmek için niye Allah'ın kitabına başvurmuyorsun? Peygamber aramızda gibi, yanımızda bütün hadisleriyle. Dolayısıyla gel Peygamber'e sor soracağını. Gel Allah'a sor, Allah'ın kitabına sor. Bir başkasına sorup da ona vereceğin 3-5 kuruşla hayatını düzelteceğini sanma. O kendisini de seni de cehenneme götürecektir. Dikkat et. Evet, tarihte böyle ola gelmiş. Papazlar ve hahamlar insanları Allah yolundan ayırmak için, saptırmak için, batıl yollara götürmek için insanların mallarını yiyorlar ve böylece insanlara da doğru yolu gösterdiklerini zannediyorlar. Ama öyle değil. Bunlar çok para kazandıklarında malları, altınları, gümüşleri biriktirdiklerinde ne olacak? Cennete mi gidecekler? Bütün bu papazlar, bütün bu insanların cebindeki paraları almak suretiyle onlara yanlış yollar tavsiye edenler, batıla götürenler, para biriktiriyorlarsa, herkes biriktiriyorsa herkesin durumu nedir? وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِزَّةَ. Evet. Evet, onların biriktirdikleri bütün altın ve gümüşler. O gün altın gümüştü, bugün mark dolardır. Bugün eurodur. Yani biriktirilen paralar, biriktirilen altınlar, biriktirilen gümüşler. وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Ve Allah yolunda da harcamayansa. Yani insanlar Allah yolunda harcamıyorlarsa bu paraları. Kim olursa olsun stok için, hazine biriktirmek için, malını çoğaltmak için paraları bir araya getirip bu şekilde olanlar. Bugün pek çok. Malının zekatını vermiyor insanlar. İnsanlar mallarının zekatlarını vermiyorlar. Ramazan'da 3-5 kuruş yardım edince tüm mal varlıklarının temize çıktığını zannediyor. Halbuki çıkmıyor. Bütün mal varlığını sayacak, hesap edecek. Ticaret malları, altın ve gümüşün 1/40'ını zekat olarak verecek. Bunun adı infaktır. Sizin malınızda fakir fukaranın hakkı vardır buyuruyor Rabbimiz. Benim malımda fakirin nasıl hakkı olabilir deme. Oluyor. Allah diyorsa bu şekilde altın, gümüş ve ticaret eşyasının 1/40 zekatını mutlaka vereceksin. İslam'da zekat sistemi, İslam'da vergi sistemi 1/40, 1/20, 1/10 ve 1/5'tir. Bunu da hatırlatmış olalım burada. Hazine buldum, define buldum. Binlerce sene önce insanlar tarafından toprak altında kalmış bir hazine ve define buldunsa, bunun 1/5'ini İslam devletine vermek mecburiyetindesin. Vergi sistemi bu. Maden ocağı işletiyorsun, kömür ocağı, kum ocağı. 1/5'ini vermek mecburiyetindesin. Bu 1/5'lik sistem. İslam vergi sisteminin 1/5 olanı, yani %20 olanı. Bir de 1/10 var. Tarladan buğday kaldırdın, arpa kaldırdın, pancar kaldırdın. Sulama işi Allah'ın yağmuruyla oluyor. Kendin sulama için bir masraf yapmıyorsun. 1/10'ini vereceksin. 10 kamyon buğdayın çıktıysa bir kamyonunu vereceksin. Ama sulama teşkilatını ben yapıyorum. Kuyudan bizzat suyu ben çekerek suluyorum oraları. Veya ben değişik yerlerden su getirmek suretiyle sulamayı kendim yapıyorum, bir sürü masraf ediyorum diyorsam 20'de birini vereceksin. 5'te 1, 10'da 1, 20'de 1 ve 40'ta 1. Ticaret malım var. Elimde altın var, gümüş var, para var, mark var, dolar var. Onların da 40'ta 1'ini zekat olarak mutlaka vereceksin. Her kim ki وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِزَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Allah'ın kendilerine verdiği altını, gümüşü, parayı, imkanı stoklayanlar, hazine haline getirenler, biriktirenler ve Allah rızası için harcamayanlar, infak etmeyenler, fakir fukarayı gözetmeyenler, fakir fukaraya ondan bir pay ayırmayanlar, 5'te 1, 10'da 1, 20'de 1, 40'ta 1 pay ayırmayanlar var ya, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ, o acıklı azap ile onları müjdelesen, böyle bir azap size geliyor, böyle bir cehenneme siz düşeceksiniz, yuvarlanacaksınız de onlara. O cehennem ki, يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا ف۪ي نَارِ جَهَنَّمْ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَزُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Bu toplanıp saklanan altının, gümüşün cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınlarının, böğürlerinin ve sırtlarının damgalanacağı gün, kıyamet günü, ahiret günü. Bu günahkarlara işte kendiniz için topladığınız hazineler denilecek. Dünyadaki biriktirdiğim para, altın, gümüş, mark, dolar, işte bunlar. Isıtılıp ısıtılıp kıpkırmızı hale getirilip insanın sağına soluna, sırtına, alnına basılacak. Ütülenecek mi, yakılacak mı, yoksa ne denecekse onun adına. Hani kurban bayramlarında evlerimizde ninelerimiz, hanımlarımız hayvanın kellesini, paçasını üterler ya, hiçbir tarafta kıl kalmaması için şişleri ısıtır ısıtır basarlar ya, dünyadaki biriktirilen paralar, altınlar ve gümüşler, bütün mallar da o gün ısıtılıp ısıtılıp, kızartılıp kızartılıp insanların alınlarına, sırtlarına, böğürlerine, yanlarına basılacakmış. Allah söylüyor bunları. Evet, o gün böyle söylenecek. O azabın içerisine düşenlere yevme yuhma aleyha fî nâr cehennem, cehenneme düşen o mallarının, mülklerinin zekatını vermeyen kimselere cehenneme düştüklerinde fetükkuvâ bihâ cibâhuhum, alınlarına basılacak o kızartılan kıpkırmızı altınlar, gümüşler, mallar. Ve cunubuhum, yanlarına, böğürlerine basılacak. Ve zuhuruhum, sırtlarına damgalanacaklar. Ve denilecek ki, hâzâ mâ kenestüm li enfusikum. İşte bu kendiniz için biriktirdiğiniz mallarınızdır, servetlerinizdir, paralarınızdır. Fe zûkû mâ küntüm teknizûm. Dünyada hazine haline getirdiğiniz, biriktirdiğiniz bu şeylerin tadını tadın bakalım. İşte böyle azap olarak karşınıza çıkacaktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda zekatla alakalı hadisini de hatırlamış olalım. Develerin, koyunların ve sığırların zekatı verilmez ise, kıyamet günü o develer, o sığırlar ve o koyunlar dünyadaki halinden daha gürbüz bir halde, daha güçlü, kuvvetli ve saldırgan bir halde kıyamette sahiplerini boynuzları ile toslayacaklar, ayakları ile çiğneyecekler diyor. Kaç tane koyunun vardı, deven vardı, kaç tane sığırın vardı? 100, 200, 500. Sen ortaya yatırılacaksın, bu 500 tane koyun, sığır, deve üzerinden geçecek. Boynuzlarıyla seni toslayacaklar. 500. geçince tekrar birinci devam edecek geçmeye, seni ezmeye, tırnaklarıyla seni çiğnemeye ve boynuzuyla seni süsmeye ve kalkmaya. Evet, siz altın ve gümüşü biriktirirseniz, zekatını vermezseniz, o zekatını vermediğiniz altın gümüşler ısıtılıp sağınıza, solunuza, alnınıza, sırtınıza basılacak. Zekatını vermediğiniz develer, koyunlar, sığırlar da kıyamet günü sizi ezecek. Boynuzları sağlam vaziyette ve ayaklarının tırnaklarıyla sizi tepeleyecekler ve çiğneyecekler. Bunu da böylece bilin diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an-ı Kerim'de hazinelerin, paraların ısıtılıp, kızartılıp basılacağını, hadis-i şerifte de hayvanların, zekatı verilmeyen hayvanların sahiplerini ezecekleri belirtiliyor. 36. ayet. İnne iddete şuhuri indallahi isna aşara şehran fi kitabillah. Yevme halakas semavati vel ard. Biliniz ki Allah'a göre ayların sayısı Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı gün koyduğu ölçü uyarınca 12'dir. Bu 12 ay kavramı nereden geliyor? Hangi yıldan beri senenin ayları 12'dir? Allah diyorsa doğruyu söylüyor. En doğru söz Allah'ın sözüdür. Dünya kuruldu kuruları, gökler ve yerler yaratıldı yaratılalı. Allah'ın sistemine göre ayların sayısı 12'dir. Muharrem'le başlıyor. Muharrem, Safer, Rabiülevvel, Rabiülahir, Cemazelevvel, Cemazelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilitçe, 12 ay. Bunu kimse bilmiyor şimdi. İslami aylar bunlar. Şu andaki kullanmakta olduğumuz takvim sisteminden 10 gün önce geliyor. Dolayısıyla devri daim ediyor. Ramazan'ı her 36 senede bir, 35 senede bir devri daim etmiş oluyor. Kurban daimi. Her yıl 10'ar gün erken gelmek suretiyle devri daim tamamlanıyor. Ama Ocak ayı her zaman kışa gelir. Aralık ayı her zaman kışa gelir. Kurban ve Ramazan kışa da gelir, yaza da gelir. Devamlı 10 gün 10 gün bu şekilde devri daim eder. Allah katında yerler ve gökler yaratıldığı günden beri ayların sayısı 12'dir. İşte saydık. Muharrem'le başladı birinci ay ve bitti. 12 ayı saymış olduk. Allah katında ayların sayısı 12'dir. Erbaatun hurum. Minha erbaatun hurum. Evet. Bunlardan dördü haram aylardır. Savaş yapılmayan aylardır. İnsanların rahat yaşayabileceği aylardır. Savaşın olmayacağı, ateş kesin ilan edildiği aylardır. Evet, dünya kuruldu kurulalı bu iş devam ediyor. Rabbimiz bize bu gerçeği böyle bildiriyor. Zalike dinul kayyimu. Evet, işte Allah'ın her zaman geçerli ve sapasağlam yasası budur. Allah sapasağlam bir yasayı ortaya koymuş. Sapasağlam sistemini ortaya koymuş. Aylar 12'dir, 4'ü haramdır, o aylarda savaşılmaz. فَلَا تَظْلِمُوا ف۪يهِنَّ أَنْفُسَكُمْ. O halde bu aylar konusunda kendinize yazık etmeyin. Bu aylarda savaş yapmayın. Yapmak suretiyle kendinize yazık edersiniz. Ama buna rağmen وَقَاتِلُوا الْمُشْرِك۪ينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. Onlar sizinle yakın, nasıl ki topyekun savaşıyorlarsa siz de Allah'ın başkalarına ilahlık yakıştıranlarla, evet, Allah'tan başkasına ilahlık yakıştıran müşriklerle, kafirlerle sizde topyekun savaşın. Onlar haram ay dinlemiyorlar. Haram aylarda da Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayı. Bu dört ayda onlar haram dinlemiyor, savaş yapıyorsa, Allah bu aylarda savaş yapmayın diyorsa, biz yapmayız deyip de o savaş yapanların karşısında hezimete uğramayın. Savaşı başlatan siz olmayın bu aylarda. Ama onlar başlattıysa hemen onların işini bitirin. Savaşın diyor. Rabbimiz onlarla savaşın. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِك۪ينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. Nasıl tüm toplarıyla, tüfekleriyle, tanklarıyla, füzeleriyle onlar sizinle savaşıyorlarsa, haram ayı dahi dinlemiyorlarsa, savaşı başlatan siz olmamak şartıyla haram ayda da olsa savaşmayı sürdürün. Çünkü onlar başlattılar. Siz de nefsi müdafaa yapıyorsunuz ve bu savaşı devam ettirin. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيمُ. İyi bilin ki Allah yolunu yordamını kendi kitabıyla bulmaya çalışanlarla beraberdir. Allah müttakilerle beraber yolunu kitaba göre ayarlar isem, yolunu Allah'ın gönderdiği peygambere göre ayarlar isem doğrusunu yapmış olursun. Allah ne diyor bu konuda? Yasaklama var mı? Yok. Emir var mı? Yok. Öyleyse mubahtır diyeceksin. Emir varsa emrini yerine getirmek mecburiyetindesin. Yasak varsa yasağından kaçınmak mecburiyetindesin. Yani ayarı Allah'tan alacaksın. Allah ve Resulü bu konuda ne demiş? Bir vergi kağıdı geliyor. Hemen mali müşavire gidiyoruz. Veya bu işten anlayan birine gösteriyoruz. Soruyoruz, acaba bu nasıl olur? Bunu düşürme imkanı var mı? Ne kadar zamanda ödenecek? Nasıl bir dilekçe verilirse bunun kaçta kaçı düşer diye. Evet, Müslümanlar bunu böyle bildikleri gibi her konuda da Allah bu konuda ne diyor? Acaba ben ne yapmalıyım? Allah'ın emri nedir? Onu yerine getirmeliyim, yasağı varsa ondan kaçınmalıyım diye insanlar ayarı Allah'ın kitabından alacaklar. Her daim soracakları soru bu olacak. Bu işi Allah mı emretti bana? Allah'ın bu konudaki emri nedir? Ne yapmalıyım bu konuda? Peygamber ne diyor bu konuda diye Allah'a ve peygambere danışılacak. Mali konularda müşavirlere nasıl danışıyorsak, din konusunda, hayat tarzı konusunda da Allah'a ve peygambere danışacağız. Peygamberin hadisleri dün gibi elimizdedir. Allah'ın kitabı da zaten avucumuzun içinde her an durmakta. Soracağız, Allah ne diyor? Evet diyorsa devam edeceğiz, hayır diyorsa yaklaşmayacağız. Peygamber ne diyor? Yapınız diyorsa yapacağız, yapmayınız diyorsa yaklaşmayacağız. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهِ مَعَ الْمُتَّقِينَ İşte Allah müttekilerle, yani yolunu kendi kitabıyla ve gönderdiği peygamberle bulanlarla beraberdir. Bugünkü dersimizde de Tevbe suremizin 27. ayeti kerimesiyle 36. ayet kerimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Tevbe suremizin 37. ayetinden itibaren bu sureye devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.